Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, bir bisiklet zinciri programında tekrar birlikteyiz. Twitter account'ımdan da duyurduğum gibi bu haftadan itibaren 3 hafta hippileri, hippilerin tarihini, kültürünü, tabii ki müziklerini, önemli filmlerini, bilime olan etkileri, bilimin hippilerden nasıl etkilendiği ve tabii ki olmazsa olmaz sosyal politikasını inceleyeceğiz. Dolayısıyla bu 3 hafta boyunca farklı bir bakış açısıyla silahlara ot tıkamak gibi bir niyetimiz var. Hiç beklemeden en kült parçalardan bir tanesiyle başlayalım. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle. Scott McKenzie'nin San Francisco adlı parçası ile başladık 3 hafta sürecek olan hippie programlarına. Saçına çiçek taktığından emin ol anlamındaki bu parçayı John Phillips yazmış ki The Mamas and the Papas adlı grubun üyelerinden biri ki 3 haftalık hippie programlarında filmini de müziğin de bilimin de konuşurken dinleyeceğimiz diğer önemli gruplardan bir tanesi The Mamas and the Papas. Tabii hippie deyince şimdi 2017 yılındayız. 2010'larda aslında yavaş yavaş belki bazı yerlerde tekrar trend olan bir akımdan bahsediyoruz. Bunun başlangıcına tabii ki İngiltere ve Amerika'da 1950'lerin sonunda, özellikle 1960'larda bazı insanların önderliğinde başlayan bir akım olarak bakmak mümkün. Ama aslında kelimeye takılmak da istemiyorum. Hippilik, hipsterlik, hip olması bir şeyin, bu grubun, bu akımın belki adı oluvermiş. Onu da birazdan konuşacağız. Etimolojik olarak nereden geldiği aslında San Francisco'lu bir yazarın, bir köşe yazarının atfettiği bir isim ve sonra giderek yayılmış. Aslında bir sürü kavram var. Bu kavramlar da tabii yine hippi kültürünün içerisinde erimiş ve özel kavramsal köşe başlarını tutmuş kavramlar. Herhangi bir yazılan kitabın oldukça popüler olduktan sonra o kitabın başlığından bile bazı parçalar yazılmış. En basitinden işte The Doors bile aslında adını bir kitaptan alıyor. Bütün bunları 3 hafta boyunca konuşacağız. Ama aslında hippiliği bir alt kültür ya da karşı kültür olarak gördüğümüz zaman, ki öyle görmeliyiz. Yani toplumun genel geçer kurallarını eleştirel gören ve dolayısıyla aslında o kuralların, o kalıpların ve dahi o klişelerin dışarısına çıkmak isteyen, dolayısıyla da tabii otoriteyi de kabul etmeyen, doğayla barışık, iç içe, savaşa da karşı, her türlü fikre de açık bir kavram oluşuveriyor. İşte bunu hippilere indirgeyip başlangıç tarihi olarak orada görmek son derece yanlış olur. Çünkü dünya tarihinde yazılı tüm kaynaklardan da biliriz ki bu çok eskiye gider, antik Yunan'a kadar gider. Örneğin Sinoplu Diyojen, marjinalliği, ki bakın marjinallik de, marjinal olma da aslında yine hippilik kültürünün kavramsal olarak açıklayıcı terimlerinden bir tanesi. Diyojen'in Sinop'tan sürüldükten sonra kendi kendine geliştirdiği, tabii ki akıl hocaları vardı ama toplumun dışında olan ve erdemin aslında eylemle kendini daha iyi bulabileceğini, teoriyle kendini daha iyi ifade edemeyeceğini açıklıyor. Yani Diyojen'e bakacak olursak aslında başlangıçta eylem vardı ve dolayısıyla da mevcut otoriteye ya da işte toplumun her ne kadar genel geçer kabul ettiği değerler varsa da yanlış bulduklarımızı eyleme döküp itiraz etmemiz gerektiğini ta Diyojen'e kadar götürebiliriz. Yani milattan önce 400-500 yıllarına tekabül eder ki aşağı yukarı demek ki 2450 yıl öncesine bile dayandırmak mümkün. Dolayısıyla bu bir tavır. Ama Diyojen'in o söylemini son derece önemli buluyorum, önemsiyorum. Çünkü gerçekten de erdemin teoriyle değil eylemle daha iyi kendini bulabileceği ya da anlatabileceğini söylemiş olması ve bunun milattan önce 450 civarına denk geliyor olması aslında bence hippiliğin ya da karşı kültürün, marjinalliğin belki de bilinen en yaşama biçimiyle ve yazdıklarıyla en belirgin örneklerinden bir tanesi. Tabii yine bu kalitede bir başka akımdan da bahsetmek mümkün. İşte 18. yüzyılın sonlarından bahsediyorum. 19. yüzyıl daha belki doğru olur. Fransa'da, özellikle Paris'te, daha çok 15. yüzyılda günümüzün Çek Cumhuriyeti'nden Romani insanların, Romanların oraya göç ettikten sonra biraz daha ucuz mahallelerde, tabii 19. yüzyılda ucuz sayılan mahallelerde toplanması, bu yazarların, ressamların, yani sanat ve fikir insanlarının buralarda toplanması, yine Çek Cumhuriyeti'nin aslında Bohemya'sından gelmelerinden ötürü bir Bohem hayatı adıyla alınan bir kültürü oluşturdu. Yani Fransa'da 19. yüzyılın başlarında, sonunda dünyaca ünlü şair, ressam, heykeltıraş, gazeteci ve yazarın bir arada bulunacağı Paris'in o ünlü mahallelerinde yaşama biçiminin biraz ucuz, birazcık günübirlik, nerede akşam orada sabah ama bir o kadar da üretken bir yaşama tarzının, yani bohem hayatın da aslında 1960'larda şimdi bugün bahsettiğimiz hippi kültürünün bir başka versiyonu, bir başka sosyal kültürü. Tabii ki o bohem hayatın neredeyse her bir önemli figürünün film yapıldığını da biliyoruz. O filmlerde mutlaka o Paris'in ucuz mahalleleri, ki günümüzde ucuz değil tabii, oldukça sık Paris'e gidiyorum. Dolayısıyla da hani buradan sadece 1,5-2 saatlik bir karayolu olduğu için ve tabii ki asla ucuz değil şu anda ama 19. yüzyıl başlarındaki Fransa'sını düşünürsek o mahallelerdeki, mesela bunlardan bir tanesi Le Mouffetard, bir sürü ressamın kıyıda köşede yaşamak zorunda kalmasıyla birlikte enteresan bir hayat biçimi oluşuyor ki dediğim gibi örneğin ünlü ressam Modigliani'nin Andy Garcia tarafından yorumlanmış haliyle de filmde o kültüre, o hayata dair ufak tefek ipuçları verilir. Yani demem o ki aslında hippileri 1950'lerin sonu 60'lardan bahsediyoruz. Özellikle İngiltere ama Amerika'nın iki yakasını bugün ve önümüzdeki 2 hafta boyunca örnekleyeceğim. Yani ne kadar karşı kültürü, alt kültürü buraya indirgemek durumunda kalıyor gibi gözüksem de bu iki uyarıyı hem Diyojen'le hem de 19. yüzyıl Fransa'sının bohem hayatını anlatarak aslında bu tarz yaşama biçiminin toplu halde marjinalize olmanın kökenlerini sadece hippiliğe bağlamamak anlamında söylüyorum. Programa Mackenzie'nin San Francisco adlı parçasıyla başlamıştık. İsterseniz The Mamas and the Papas adlı grupla devam edelim. Çünkü yine 1965-68 yıllarında kayıt yapmış ve konser vermişler. 1971 yılında yine kısa bir süre için toplanmışlar ama hippiliğin kültüründe yine peak noktalarından bir tanesinde oldukça ün kazanmış bir gruptan bahsediyoruz. Onların en ünlü parçalarından bir tanesi belki All the Leaves Are Brown. The Mamas and the Papas'dan All the Leaves Are Brown adlı parçayla devam ettik hippie haftasına, birinci haftasına daha doğrusu. Şimdi programı açarken birazcık hem Diyojen'den hem bohem kültüründen bahsettim. Günah çıkarır gibi karşıt kültürün hippie'ye indirgenmemesi, onu kastetmiyorum çabası olarak. Ama tabii ki dünya kültür tarihinin en önemli hareketlerinden biri olarak, karşı kültürün en önemli hareketlerinden birisi olarak hippiliğin nasıl ortaya çıktığına bir bakalım. Bu arada bu programı hazırlarken yararlandığım kaynaklar arasında güzel de bir makale buldum. Cemal Tunçdemir'in yazısı. Aslında Ağustos 2011'de kaleme almış. Ondan da yararlanıyorum. O alıntıyı da yapayım. O da söylüyor. Diyor ki her şey Wall Street Journal'ın ve The New York Times gazetelerine verilen bir ilanla başlamış. John Roberts ve kendisi gibi girişimci arkadaş Joel Rosman bu iki gazeteye bir ilan veriyorlar. Diyorlar ki paramız var ama neye yatırım yapacağımızı bilmiyoruz. Bize fikir verecek ortaklar arıyoruz diyorlar. Ve işte sonunda enteresan birbirinden farklı öneriler geliyor. Michael Lang ve Artie Kornfeld'in yaptıkları teklif hoşlarına gidiyor. Ve New York'un işte biraz kuzeyinde Woodstock adlı bir kasabada bir kayıt stüdyosu kuruyorlar. Ve o kayıt stüdyosu kurduktan sonra bundan tam 48 yıl önce yine bir Ağustos günü New York'un bu kuzeyindeki küçük Woodstock kasabası hınca hınç doluyor. Aslında orayı dolduran insanların önemli bir kısmı 1950 yıllarda New York'ta yaşamış ve yine New York'un sıra dışı o zamanlar semti olan Greenwich Village'da alternatif bir kültürün çocukluğu olarak bir araya gelmiş aktivist, gezgin, romancı, şair yani bohem hayatı yaşayan insanlar. Başta da Jack Kerouac geliyor. İşte Jack Kerouac'ın başını çektiği ve ondan da etkilenerek bir sürü kişinin toplandığı bu insanlar aslında Amerika'nın özellikle New York dışında bugün bizim banyo dediğimiz yerlerden gelen üst orta kesim insanların, konformist sayılabilen insanların bir o kadar da muhafazakar ailelerin çocukları. Hiç hız kesmeyen bir endüstri devrimini düşünelim. Victorian dönemi derken 1. ve 2. Dünya Savaşları aslında insanların bir araya geldiğinde, bir topluluk oluşturduğunda pek de muhafazakar tavırlarıyla, özellikle de tabii kapitalist ülkelerden bahsediyoruz, gerek konformist ve gerekse muhafazakar olmaları aslında gençlerin biraz başka şeyleri aramalarına, işte kariyerdir, iştir, banyo hayatı üçgeninde sıkışıp kalmalarına yol açtığı için bir boşluktan çıkma hareketi olarak gençlerin değişik şeyler yaptığını aktarıyor. Bir sürü kaynakta bunu bu şekilde veriyor. Kerouac'ın bu farklı şeyler yapma istekleri, bol miktarda wandererlik gezip yazılar yazmaları ki onu On the Road adlı kitabında toparlamış ve son derece ünlü olmuştu bu kitap. Yavaş yavaş bir hayat tarzının olmasına, bir değişik karşı bir hayat tarzının benimsenmesine yol açmış diyebiliriz. İşte o bir ilanla çok paramız var ama iyi fikirli iki ortak arıyoruz deyip Woodstock konserine gidenler aslında daha çok bu insanlar. Yani 1950'lerin ortalarında yavaş yavaş artık farklı tavır, toplum dışında davranma, bir o kadar da counter culture, karşı kültür nüvelerinin atıldığı yıllardan bahsediyoruz. Peki hippie kelimesi nereden geliyor? Yine bu New Yorklu grubun San Francisco'ya taşınmasıyla aslında bayağı bir nam saldı. Çünkü 1950'lerin sonunda San Francisco'nun bir bölümü, Haight-Ashbury dediğimiz denilen yer, son derece önemli bir alt kültür hareketlerinin merkezi olmaya başladı ve başlıca köşe yazarları artık bu gruplara kendi kavram dağarcığından isimler vermeye başladı. Mesela Herb Kahn, o dönemde Sovyetler uzaya uydu fırlatmıştı biliyorsunuz Sputnik adında. Beatçileri Beatnik diye adlandırmış ve önemli bir süre bu grup insanlar Beatnikçi olarak bilinmiş. Ama beat lafı tabii hani müzikte upbeat, neşeli ve hızlı müzik temposuna manasına gelse de bitkin, hayatın vurgununu yemiş gibi şekilde de tanımlanıyor. Bu kelimeler yine makalesini alıntıladığım Cemal Tunçdemir'e ait. Aslında belki Türkiye'deki 1970'lerdeki arabesk kültürünü de pekala da bu harekete paralel özelliklere sahip olduğu söylenebilir. İşte özünü bu beatnik kuşağı, beatli hippiler derken kelimeyi kullanma babında hippie bir şeyin hip olması, hipster etimolojik olarak geri gittiğimizde sonuçta beatli hippiler, hip diyenler oturacak olan hippie lafının nüvesini oluşturuyorlar. Hippie, hippie shake. The Beatles. For goodness sake. Hippie Hippie Shake The Beatles'tan geldi. Bu hareketin 50'lerde başlamış, 60'larda kendini iyiden iyiye göstermeye başlamış hareketin artık ismi Hippie olarak sabitlendikten sonra üzerine tabii yazılan yazılar, şarkılar, filmler ve ikinci programda konuşacağım bilimi nasıl etkilediği ve sosyal politikanın nasıl etkilendiği artık hep hippiliğin, bu kültürün üyelerinin hippiler olarak isimlendirilmesine yol açacaktı. Şimdi bu son derece alışılmışın dışında giyinen, tabii 1950'lerden bahsediyoruz, farklı müzik dinleyen ki rock'n'roll'dan bahsediyoruz, İngiltere ve Amerika'da yavaş yavaş ortaya çıkmıştı demiştik. Aslında Amerika'da iki ana bölgeden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi New York'un Village semti ve batıdaki tabii ki daha sonra aslında bu hareketin merkezi sayılacak, en kült, en yüksek, en bilinen bölgesi sayılacak Haight-Ashbury. Ben Haight-Ashbury San Francisco'ya gittiğimde aslında çok merak ediyordum. Oradaki barları 1960'larda, 70'lerde ki olup bitenlerin nasıl aktarıldığını, çünkü ilk defa gitmiştim yanılmıyorsam 10 sene önce gitmiştim. Ve tabii Napa Vadisi de asıl hedefim ama Haight-Ashbury'ye uğramadan olmazdı. Tesadüfen de Harvey Milk'in hayatının bir dönemini anlatan ve Sean Penn'in oynadığı Milk adlı filmin de galasının yapıldığı gün oradaydı. Dolayısıyla çok turist akını olsa da yine ufak tefek marjinal hareketlerin olduğunu gözlemledim. Ama tabii bu komedyen Charles Fleischer'in dediği gibi 60'ları hatırlıyorsanız 60'ları yaşamamışsınız demektir. Yani hala yaşadığınıza göre demek ki 60'ları yaşamamışsınız demektir. Ben tabii 60'ların sonunda doğduğum için zaten kendimi hiç o teraziye koymuyorum bile ama neleri gözlemleyebilirim diye baktığımda ufak tefek marjinal hareketler dışında şimdi okuduğum, bu programları hazırlamak için okuduğum makalelerin artık pek San Francisco'nun Haight-Ashbury'sinde yaşamadığı söylenebilir. Bir iki ufak tefek hareketi kenara koyuyorum. Çünkü açıkçası yine New York'un Village kasabasına göre Haight-Ashbury aslında dediğim gibi hippiliğin en üst, en çok bilinen, dünya gündeminde hippilerin olmasını belki de sağlayan yerlerden birisiydi. Tabii 60'lardaki o olağanüstü hareketliliğin sosyal politik, sadece karşıt kültür olarak giyinme, müzik dinleme değil ama gerçekten de önemli protestoların da varlığından bahsetmek zorundayız. Zaten bizatihi Harvey Milk, ki ayrı bir konunun programı, programın konusu pardon, olabilecek bir figür. Toplum savaşları hiç belki de bu kadar anlamlı protesto etmemişti. Bunu hippilere de bağlamak mümkün. Çünkü o çiçek çocuklar, çekilen bir sürü resim. Kaldı ki Açık Radyo'da bu konuyla ilgili özellikle sabahları Açık Gazete'de de bol miktarda bu dönem müziklerini dinliyoruz. Açık Radyo'da bol bol bu konunun uzmanları var. Ben sadece işi o dönem müziğinin çiçek çocuklukla ilişkisini kurup biraz da yüzeysel sosyal politikasını anlatıyorum. Bu günah çıkartmayı da bir tekrarlamış olayım. Ama ne olursa olsun San Francisco Üniversitesi'ne dönüşecek olan San Francisco College öğrencilerinin okulları terk ederek sadece protesto etmedikleri, farklı hayat tarzlarını tatmak için toplumun dışında davrandıklarını söyleyecek olursak, işte orada biraz toplu halde yeni yeni fark edilen bu psikodelik ilaçların kullanımını da görüyoruz. Arınma, Budizm, farklı kapılardan bakabilme amacıyla bu maddelerin kullanımının da başta önemli müzisyenler ve sanatçılar olmak üzere birçok insanın 20'li yaşlarda da maalesef ölmesine yol açtı. Belki marihuana çok kullanılıyordu ama bir o kadar da psikodelik, halüsinojen, yani lisarjik asit, diatilamit, kısacası asit dedikleri ilaçlarla da o arınma işlemini gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla birçok insanın dediğim gibi genç ölmesine yol açtı bu arınma davranışı. Tabii tüm hippiliği buna bağlamış asla değilim. Fakat bu da önemli kavramlardan bir tanesi. Zira Kara Ütopya yazarı Aldous Huxley'nin yazdığı The Doors of Perception, Algının Kapıları adlı kitap aslında farklı bir yerden bakabilmeyi anlatsa da aslında bu kimyasallarla meydana gelen değişiklikleri, yani uyuşturucu deneyimini anlatıyor. Aslında The Doors of Perception kitabından yola çıkarak da biliyorsunuz bu dönemin önemli müzik gruplarından bir tanesi de bu kitaptan adını aldı, en azından ilk kısmından. Yani The Doors of Perception kitabından. The Doors, isterseniz The Doors'la devam edelim. Break on through to the other side. You know the day destroys the night. Night divides a day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Doğrusu'dan dinledik Break On Through. Parçadan önce söylemiştim. 60'larda 70'lerde hippiliğin arınma adına maalesef çok maddenin kullanılması da birazcık popüler olmuştu. İşte Jim Morrison da bu kötü etkinin pençesine düştü diyebiliriz. Ama popüler olduğu zaman iş o kadar farklı noktalara gelebiliyor ki mesela uyuşturma konusunda o kadar çok yazı yazılmış, şarkı yazılmış ki hatta bu uyuşturucu kullananlar üzerine yazılmış yazılar da var. Mesela John Lennon'ın yazdığı With a Little Help From My Friends şarkısında bahsettiği arkadaşının uyuşturucu olduğunu biliyoruz. Tıpkı Lucy in the Sky with Diamonds şarkısı, Jimi Hendrix'in Purple Haze'i de, The Grateful Dead'in de konserlere LSD almış halde çıktığı yazılır. Ama 1950'lerde oldukça önem kazanan ilaç endüstrisinin, kimyanın gelişmesiyle birlikte bu fırsatı iyi değerlendirdiğini de söylemek mümkün. Dow Kimya'nın reklam afişlerinden biri mesela Better Living Through Chemistry. Kimya ile daha iyi bir yaşam aslında pek de subliminal olmasa da direkt baltayı taşa vuran bir motto olarak tarihe geçmiş diyebiliriz. Velvet Underground'un Heroin adlı şarkısını Eric Clapton'un Cocaine adlı şarkısında atlamadan belirtelim. Tabii dediğim gibi maalesef Jimi Hendrix 28 yaşında, Janis Joplin 27 yaşında, Jim Morrison 27 yaşında ve yüzlerce önemli müzisyen ve sanatçının işte bu kimyasallarla biraz erken gittiğini de söylememiz gerekiyor. İşte o yüzden programın başında çok büyük ihtimalle Charlie Fleischer'in stand-up komedyeninin söylediği tahmin edilen bu ünlü deyiş. If you can remember the 60s, you weren't really there. Yani gerçekten 1960'ları hatırlıyorsan orada değilsindir. Çünkü hatırlayamazsın. 1960'larda yaşamak erken ölmeyi de gerektiriyordu gibi bir espri yapmış ama bu espri yapışıp kalmış da diyebiliriz 1960'ların 70'lerin kuşağına. 1971 yılında yaptığı besteyle Bob Dylan'ın Idiot Wind'ini dinleyelim. Tabii New York versiyonu 1974 kaydı. Someone's got it in for me. The planting star is in the press. Whoever it is, I wish they'd cut it out. When they will, I can only guess. They say I shot a man named Gray and took his wife to Italy. She inherited $1 million and when she died it came to me. I can't help it if I'm lucky People see me all the time, and they just can't remember how to act. Their minds are filled with big ideas, images, and distorted facts. And even you, yesterday, you had to ask me where it was at. I couldn't believe after all these years, you didn't know me any better than that, sweet lady. And every time you move your mouth, going down the back roads heading south, yeah. Oh, and every time you move your teeth, you need it, babe. It's a wonder that you still know how to breathe. I threw the I Ching yesterday, said there might be some thunder at the well. Peace and quiet's been avoiding me for so long, it seems like living hell. There's a lone soldier on the hill watching falling raindrops pour. You'd never know it to look at him, but at the final shot he'd won the war after losing every battle. I woke up on the roadside, daydreaming about the way things sometimes are. Hoofbeats pounding in my head at breakneck speed and making me see stars. You hurt the ones that I love best, cover up the truth with lies. One day you'll be in the ditch, flies buzzing around your eyes, blood on your saddle. Idiot wheel, blowing through the flowers on your tomb, blowing through the curtains in your room. Idiot wheel, blowing every time you move your teeth. You an idiot, babe. It's a wonder that you still know how to breathe. It was gravity which pulled us in, and destiny which broke us apart. You tamed the lion in my cage, but it just wasn't enough to change my heart. Everything's a little upside down. As a matter of fact, the wheels have stopped. What's good is bad, what's bad is good. You find out when you reach the top, you're on the bottom. I noticed at the ceremony that you left all your bags behind. The driver came in after you left, he gave them all to me and then he resigned. Priest wore black on the seventh day, waltzed around while the building burned. You didn't trust me for a minute, babe. I've never known the spring to turn so quickly into autumn. Idiot wind, blow it every time you move your jaw. From the Grand Coulee Dam to the Mardi Gras. Idiot wind, blowing every time you move your teeth. You an idiot, babe. It's a wonder that you still know how to breathe. We pushed each other a little too far, and one day it just jumped into a raging storm. Hound dog bayed behind your trees as I was packing up my uniform. Figured I'd lost you anyway. Why go on? What's the use? In order to get in a word with you, I had to come up with some excuse. That just struck me kind of funny. I've been double-crossed too much. At times I think I've almost lost my mind. Lady killers load dice on me behind my back while imitators steal me blind. You close your eyes and part your lips and slip your fingers from your glove. You can have the best there is, but it's gonna cost you all your love. You won't get it for money. Idiot wind blowing through the buttons of our coat, blowing through the letters that we wrote. Idiot wind blowing through the dust upon our shelves. We idiots pay. It's a wonder we can't even feed ourselves. Bob Dylan seslendirdi, Idiot Wind. Bugün birincisini yapıyoruz. Dediğim gibi yavaş yavaş da bugünkü programın sonuna yaklaşıyoruz ama önümüzdeki iki hafta boyunca bu Hippiler serisine devam edeceğiz. Bunlarla birlikte sadece bugün kısaca tarihini konuştuğum Hippilerin müziğini ve bilimini de konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten de bugün Silikon Vadisi dediğimiz Kaliforniya'daki önemli merkezlerden bir tanesine de etkileri var. Ama isterseniz şundan da bahsedeyim çünkü çok önemli. Sadece müzikleri, kıyafetleri, sosyal politikası vesaire değil. Yani görünümleriyle de bir insana baktığınız anda günümüzde onları taklit eden ya da onların devamıymış gibi davranan insanlara baktığımızda en başta görünümlerinin farklı olduğunu anlıyoruz. Yani erkeklerin çoğunda saç sakal var. Tabii saçı olan erkeklerden bahsediyorum ama benim gibi az saç olan da mümkün olan saçlarını uzatmış oluyorlar. Evde ne varsa yani Allah ne verdiyse. Hindistan Başbakanı Nehru'nun ünlendirdiği ve onun adıyla bilinen yakasız düğmeli ceket giyme de son derece ünlü 1960'larda Kaliforniya'da, tabi San Francisco'dan bahsediyoruz. Hippie kızlar ise Hindistan ve Tibet stili rengarenk desenli fistanlar giyiyor. Bugün de kendisine hippie demek, dedirtmek isteyen herkesin kısa yoldan ilk yaptığı şey de bu fistanları, şalvarları, rengarenk şalvarları giymek oluyor. Tabi kolyeleri de meşhur. Aşk ya da sevgi tesbihi dedikleri, evde yaptıkları, çeşitli çekirdeklerden yaptıkları tesbihleri takıyorlar. Dolayısıyla son derece basit, sade olsa da renkli bir kıyafet stili var. Bu aslında günümüz ortamından baktığımızda bu insanları neden sade, doğaya dost, renkli ve protest olduğunu da çok iyi bir şekilde gösteriyor, en azından görsel bir fotoğraf olarak. Hani Türk filmlerinde de vardır, 70'li yıllarda çekilmişse özellikle bu Türkler, Türkiye'de İspanyol paça denen ama aslında çan eğrisi, çan açılımı gibi paçaların, dolayısıyla bell bottom İngilizlerin dediği paçaları görürüz. İspanyol paça denmesinin çok büyük bir sebebi flamenco dansçılarının, gerek erkek performerların gerekse flamenco kadın dansçıların giydiklerinin ayaklarının daha rahat etmesi için giderek genişlemesinden kaynaklı olduğunu ben tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Eğer bileniniz varsa lütfen yazın, çünkü bunu tamamen uyduruyorum ama bana İspanyol paça denmesinin sebebi İspanyol flamenco kültürünün dansı daha rahat belki de yapabilmek adına giydikleri kıyafetlere benzettikleri için söylediklerini düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim, dediğim gibi atıyorum. Ama ben de kendi küçüklük resimlerime baktığım zaman 1-2 yaşında, o sırada annemin babamın o şekilde kıyafetler giydiğini, ablamın ve abilerimin İspanyol paça, hemen hemen hepimizde vardır 70'li yılların sanıyorum. En azından bazı aile üyelerinin 70'li yıllarda biraz önce bahsettiğim şekilde giyindiğine şahit olmuşuzdur. Fotoğraflarda vardır. Şimdi 1943 doğumlu çok önemli bir müzisyene gidelim. Joni Mitchell, Kanadalı şarkı yazarı, şarkıcı ve Rolling Stone bile kendisine bu yüzyılın, yani 20. yüzyılın daha doğrusu, en önemli müzisyenlerinden ve en etkileyici kadın bestecilerinden biri olarak bahsediyor Joni Mitchell'dan. Joni Mitchell'ın tabii kısa bir anısını da dinlemiş olacağız. Ondan Woodstock adlı parçayı dinlemeden hemen önce, sonra da toparlamaya çalışalım programımızı. This next song that I'm going to play is about one of these pop festivals that they've been having around the world lately. It's one that I didn't really get to go to. I'd been playing the night before in Chicago with a band, friends of mine, Crosby, Stills, Nash, Young, etc., etc. And it was their first professional appearance, and we were all kind of excited about it. And the next night, we were supposed to all play in Woodstock, and I had to do a TV show the next day, so I kind of got left behind because they were having problems getting people in and getting them back out again and everything. So I stayed home in New York, and I watched it on television all day and saw everybody there playing and singing, and it was really a nice festival, I guess, and from the looks of everything. And well, I wrote a little song for my friends to sing, and for myself to sing as well, and it's called Woodstock. It goes like this. Maybe it's the time of man, I don't garden. By the time we got to Woodstock, we were 500,000 strong, and everywhere there was song and a celebration. And I dreamed I saw the bombers riding shotgun in the sky, and they were turning into butterflies above our nation. We are stardust, billion-year-old carbon. We are golden, caught in the devil's bargain, and we got to get ourselves back to the Mitchell'ın Woodstock adlı parçasıyla programımızı bitirmiş olduk. Bugün kısaca bir tarihini konuşmuş olduk hippilerin. Adlarının nereden geldiğini, yaşama tarzlarını, kıyafetlerini ve de tabii olmazsa olmaz ilginç müziklerini, güzel müziklerini dinledik. Önümüzdeki hafta ve daha sonraki hafta, iki hafta boyunca hippilerin filmlerini ya da hippiler üzerine yapılmış filmleri biraz konuşacağız. O filmlerde kullanılan müzikleri biraz konuşacağız. Ama benim çok önem verdiğim bilim ve sosyal politika bağlamında da hippilerin hem şimdiki hayatımıza bile etkisini hem de bilime olan katkılarını konuşacağız. Bilimin nasıl etkilendiğini konuşacağız. Aslında sadece 50'li yıllarda çıkıp 70'li yıllarda sönümlenmiş 20 yıllık orada burada bitkisel çaylar içen diyelim insanlardan bahsetmiyoruz. En sıkı savaş karşıtı ve de toplumsal klişelere çiçek uzatarak, yani silahın namlularına ot tıkayarak yaşamış insanlardan bahsediyoruz. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu da düşünüyorum hayatın renkliliği bakımından. Önümüzdeki hafta dolayısıyla hippilere devam edeceğiz. Bana ulaşmak için lütfen muzaffercorlu@gmail.com adresine yazınız. Program ayrıntılarını daha önceden Muzaffer Corlu Twitter account'ından öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki hafta silahlara ot tıkamaya devam edelim. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.